ये एक मुख आप देखते हैं तो फिर कोई आश्चर्य नहीं मानते, और जितने प्रकार के मुख हैं सब ये कई भी दिखे तत्वों से गौरव होते हैं। तत्व भरा ही जो है वह जो है लगाने वाला मुख हो जाएगा। यदि वो भी बहुत सुंदर है तो सुंदर होने पर भी छय लगा जाए। वहां अर्जुन ने सामने देखा कहां पर भगवान दिख रहे थे, कहां पर उसको देखा अनेक अनेक वक्त नयन किसके साथ जाएगा, ये जो है रूपम देखा। वो देव कैसा है, कैसा समझिए, अनेकानी वक्तराणी नयनानी से यशमिन रूप, ऐसा एक विद्वान है जिस रूप में, क्योंकि ये रूपे कहां से लिया है, तो वो जो ईश्वरम परमम रूपम दर्शया मान, तो ईश्वर रूप दिखाए, तो दिखाया रूप ही ना, दिखाया क्या रूप, वो रूप कैसा था, वो रूप ऐसे था कि अनेकानु वस्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे, जिस रूप में अनेक मुख थे अनेक नेत्र थे, मुख अनेक हो जाएगा तो नेत्र भी अनेक हो जाएगा, ऐसा रूप दिखाया। और अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकानाम अद्भुतानाम दर्शनम यस्मिन्, ऐसा भी अनेकानाम अद्भुत, अनेक अद्भुत आश्चर्य का दर्शन, ऐसे अनेक आश्चर्य का, किसी को कई जो है उसी में देखा, किसी को जो है तीन मुख है, पांच मुख है, सात मुख है, आठ मुख है, कोई ऐसा है कोई कोई मुख ही है, दूसरे मुख का सब वही देखता, सब विशेषण देव में नहीं, देव में है पर यहाँ से संबंधित करिए ना, ऐश्वरम रूपम वर्षया मात्र, वह रूप कैसा, वह देव रूप कैसा, तो अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे, धर्म सूत्र भी ऐसे दिया होगा, तो किस प्रकार तक है कि वह रूपम पर क्या मानते हो, तो वो रूप कैसा, वो रूप ऐसा था। अगले श्लोक में बदलते अनेक वस्त्र नयन अनेका अनेक अद्भुत दर्शन रूप, अनेकानाम अद्भुतानाम दर्शनम यस्मिन् अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक विद्याभरण अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन्, वह हो गया अनेक विद्याभरण, और अनेको अनेको द्यतः आयु दिव्यानेको द्यतायु है ना, दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन्, ऐसा जो है वह रूपम पश्या मात्र, ऐसा संबंध स्वरूपम के साथ यहाँ से क्रिया ले जाएंगे, क्रिया क्या क्या कहा ले जाएंगे, रूपम आशिका रूपम इसी तो कर लेंगे, अनेक वस्त्र नयन अनेकानि वस्त्राणि नयनानि से यस्मि रूप, अनेक मुख और नेत्र है किस रूप में, पर अनेक वस्त्र नयन रूप, वो अनेक वस्त्र नयन रूप वर्षया मात्र वर्षा मात्र, अनेकाद्भुत दर्शन अनेकानि अद्भुतानि विस्मारकानि दर्शनानि यस्मि रूप, अनेक अद्भुत अद्भुत पर कर दिया कि विस्मय उत्पन्न कर दिया, यानी देखी चीज कभी ये सोच नहीं सकता व्यक्ति ऐसा देखे तो विस्मय उत्पन्न हो जाए, क्योंकि विस्मय तो ऐसे विस्मय उत्पन्न कर देने वाले अनेक अद्भुत जो है वो दर्शन थे ऐसे रूप से, पर अनेक अद्भुत दर्शन तथा अनेक दिव्याभरण अनेकानी दिव्यानी आभरणानी यश, पर अनेक दिव्याभरण तथा दिव्या नेत्रोद्यपायुधा दिव्यानी अनेकानी उद्यपायी आयुधानी तद दिव्या नेत्रोद्यपायुधम दर्शया माती देना। तो जब पूर्व से संबंध करना है तब फिर उन्हीं कहा जाएगा ना कि विषम या इस प्रकार का जो है रूपम दर्शया दिव्य अभिनव दिव्य जैसे जो है रत्न का हार पहने हुए हैं भरत प्रकार जो है वह जो है वह विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए आभरण आभूषण आभरण पर होता है आभूषण का लिखते देखिए दिव्यानि आभरणादीनि हार तीव्रादीनि भूषणानि आभरण क्या हार पहने हैं कहीं पंदन पहने हैं कहीं केयूर पहने हैं ये सब अलग अलग नाम है वो केयूर केयूर ये आभूषण जो है वहाँ यहाँ पहना जाता है इसका नाम संगम आभूषण यहाँ पहना जाता है इसका नाम केयूर एक आभूषण यहाँ पहना जाता है इसका नाम हार एक आभूषण यहाँ पहना जाता है इसका नाम कुंडल ऐसे सब नाम है भिन्न भिन्न प्रकार के नाम तो केयूर यहाँ पर जगह जो आभूषण पहना जाता है उसका नाम है केयूर। पहले आभूषण बहुत पहनते थे पुरुष भी पहनते थे श्रीमान पुरुष भी होते आभूषण और आभूषण का शौक जो है जन्मजात तो है ही है महात्मा हो जाता है तो भी अपना रुद्राक्ष का पहन देगा तो जो है वह फटी का कुछ ना कुछ इसलिए लगता है कि कुछ न कुछ उसके अंदर एक तो सजाने का रहता है भगवान नियम करके अरे है वो ऐसा पहनता है तो साधु भेंट माना जाता है वैसा पहनता है तो भेंट माना और तो भी जगह भी आपको साधु भी सुनना चाह सकता हूँ तो सब पढ़ कोई परहेज नहीं पहले स्वर्ण के विषय में बहुत परहेज होता है जो स्वर्ण का आता है ना कली परिवार पहले स्वर्ण के विषय में बहुत परहेज अब तो समाज घातों और मूर्ति बांधते हैं अंशन काल में छू जाता है वाले क्या है कि उसमें एक निर्था अब ये जो रिवाज चल गया त्याग मन से होता है ये बहाना परमांश संन्यासी अगर तो कंचन कांदनी छूले तीन दिन व्रत करना पड़ता होगा अरे भाई जो करना तो उसको जान दो और उसको करो तीसरे तक उसको कहो भाई नियम का पालन जैसे राष्ट्र उन्होंने किया कि किसी के पर नहीं कभी भूल के कोई पर छू लिया तो फिर वो 24 घंटे अंदर तक छोड़ देते और रुदर गए थोड़ी उनका नियम भंग हो गए उसका प्रायश्चित करेंगे तो छूने वाले से कौन प्रायश्चित कराना कई प्रायश्चित तो 24 घंटे अंदर जल को किसी ने हाथ लगा दिया है उनसे प्रायश्चित तो 24 घंटे अंदर जल नहीं नियम जो होता है ना वो जीवन में बहुत रक्षित होता है मन का जो है ये तो मन का वो अच्छा है कोई कौन खराब किया है पर बाहर का नियम यदि वो नहीं मानता है तो फिर मतलब मन कमजोर है तो नियम तो है कि जो गोरा था वाराणसी उन्हें जब जो उसके शक्ल में जो है उसको प्रतिबद्ध है जैसे बड़ी के साथ जैसा जो ऐसे करना उसको स्पर्श नहीं करना था जब उपायों ने स्पर्श कर दिया आज को ये हाथ उसने पकड़ लिया था तो उसको तलवार बांध करके ऐसे मार के दो हाथ कहा कि पीठ की कपट जो है वो दोनों गोरा का ये तो कथा है भोरा नाम का जो है ये तो भक्त, वो भक्त था तो जो है वो मिट्टी का घर बनाता तो कुमार तो प्रातः काल 3 बजे उठ जाता और मिट्टी जो है वो उसमें रख लेता स्वामी आदि छोड़ के, उसको बनाना पड़ता मिट्टी, ऐसे एक रस्सी बांध लेता, रस्सी पकड़ लेता, अभी चल अभी चल अभी चल ऐसे बोलता भगवान का नाम और मिट्टी को साथ 1-2 घंटे में तैयार हो जाती मिट्टी, फिर उसका घर बनाता, ये रोज का काम था बना। अजीत दिन के आए तो उसकी पत्नी जो है बच्चा छोटा था और जग गया जल्दी, पत्नी को बाहर जाना था पानी वाने जाने के लिए, अब बच्चा जो है पीछे जल्दी आ घेरा था, तो उसने क्या किया बच्चे को पकड़ तो उसको बैठा दिया, कहा जो है भगत जी जो है वो जरा बच्चे का ध्यान रखा, बच्चे का जरा ध्यान, अब उन्हें कह दिया उसको तो आने नहीं था, वो तो बिठल बिठल बिठल बिठल दूसरे जगह उन्होंने तो सुनाई नहीं दिया, अब वो बगी से चली गई, अब बच्चा क्या हुआ रेंगते रेंगते उसी मिट्टी में चला, बच्चा था छोटा और उसको भान नहीं, वो उसको कचर डाला कचर के मर गया, फूल छू मिट्टी में हो गया फूल, और जब पत्नी वहां से आई उसने देखा बच्चा नहीं, उसने जो है बच्चे के देखा कहा गया बच्चा देखा तो बच्चा कर वहां पर जो स्थिति है बड़ी स्थिति तो जो है वह विच्छल विच्छल बोलता हमारे बच्चे को मार डाला तुमने, बहुत जोर से चिल्लाए तुम सरकार से देखा, तुमने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं मुझे तो पता ही नहीं मिला, मुझे पता होता तो मैं बच्चे को कहे तो मारता, आज तो हल्ला क्यों करती है, अब तो जो घटना घटना कर घटनी की वो घट गई, अब वो फिर माता का है तो बहुत दुखी था और बहुत गाली देने लगी, वो विठल को गाली देने लगी, जब विठल को गाली देने लगी तो उसके साथ उन्होंने वो डंडा उठाया उसको मारने के क्या हाथ से मार, तब आगे बढ़ा था हमको छुआ तो विठल कर सुना है धीरे धीरे समय बीतता गया, दुख शांत हो गया, सब चीज हो गए, वो उसको स्पर्श नहीं करता, अतिशय काम अपना स्पर्श नहीं, उसी गीता पर जो है वो कैसे कैसे काम चलेगा का भाई तुमने तो भी कसम दिला दिया तू नहीं, बाकी सब जो हुआ हो तो तुम्हारा काम करेगा पर तू नहीं, बहुत रोई गाई पर वो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है, तुमने शपथ दिला दिया भगवान की शपथ दिला दी है तुम्हें तो नहीं, हम बहुत दुखी हो गए क्या करें, अब दुख ने अंत में कहा कि देखो अब आपने तो ऐसा एक जीत पकड़ लिया है, अब घर में जो है कुछ न रहे तो घर की स्थिति क्या होगी, इसलिए अब तो आप मानोगे नहीं, और मेरी बहाना है एक शादी और कलो हम दोनों रहेंगे तो उसी को है पुत्र आदि घर में उत्पन्न होगा तो उसे मन बना रहेगा, ऐसे तो जीवन बड़ा सुखद है, पहले तो माना नहीं वहां से बहुत जीत किया कर सकता भगवान, अब उसने अपने पिता को वो सब बताया नहीं, उन्होंने जाकर के अपने पिता वही तय किया था पत्नी, हमने बच्चा को बताया कि हमारे बहुत ऐसी है कि आप जो है बच्चा उत्पन्न होता नहीं है तो खाली बड़ा सुना लगता है तो बंद की शादी आपको करनी ही है तो वहीं पर कर दीजिए, घर में बालक रहेगा पिता भी तैयार हो गए और वहां पर सब होगा शादी हो गई, जब बाहर पहुंचाने विदा हो गई, विदा होकर के बाहर पहुंचाने को जब आया तो उसका विदा देखो जमाई अब ये भी जा रही है वहां पर, दो पत्नी गए तो देखो भीषण दृष्टि नहीं था, जैसे हमारे जो है बड़ी कन्या के साथ आठ आ रहे वह व्यवहार करते हो, ऐसे ही उसके साथ व्यवहार करना जो हार में कोई पैसे नहीं करना, ऐसे गड़बड़ी किया तो भीषण की उसने कहा भगवान बड़ी बड़ी अब वहाँ हमने बोल दिया भाई तुम्हारे पिता ने भगवान की कसम दिलाए और मैं तो जैसे तुम्हारे साथ रहता हूँ ऐसे ही इसके साथ रहूँ। और बलि जो है बड़बड़ाने का बड़बड़ाने का है तो हम क्या करें, तुम्हारे पिताजी क्यों कसम दिलाए भगवान, भगवान की कसम तो हम नहीं तोड़ सकते। अब नया संकट उत्पन्न है, सोचता कुछ है पर संकट पार के कहाँ आ जाता है। अब नया संकट घर में उत्पन्न हो, अब दोनों बहनों ने अंत में जो है रात में मीटिंग किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा हट्टी व्यक्ति है, पर ऐसा है कि जो पुरुष कमजोर होता है तो ये सो जाए तो ये फाटन पकड़ है, ये फाटन एक बस में है, अब वो तो सो गए ऐसे निश्चिंतता से, और रात को 12 बजे वाले ये खाद इसने पकड़ा, ये उसकी निद्रा खुली जो झटका हाथ पकड़ जो है ये भारतीय हाथ का स्पर्श हो गया। उसने कहा वो लिखक की कसर टूट गई, हाथों ने छोड़ दिया, एक घर में करवा के उसको बांध दिया, पहले रस्सी से बांध दिया और ऐसे मारा दोनों हाथ का लिया, आप दोनों की जा सकते हर हिम्मत नहीं पड़ती। फिर रोला गाना कुछ देर बाहर से जोड़ना गाना जो हुआ सवा दारे बाहर के लोग किए वो कुछ नहीं करते, क्योंकि इसको छू दे तो जाने दे लेकर डस गई, डस गई तो जो है कुछ दार को ठीक हो गया। अब वो बाहर भाई मैं बर्तन तो बना नहीं सकता, ऐसा काम था कि तेरे का बर्तन तो नहीं बना सकता, मिट्टी मार बोलो मिट्टी यहाँ पर छोड़ दिया करो, मैं मिट्टी मार लूंगा तुम बर्तन बना लेना, ऐसे काम करेगा। कुछ दिन बीत गया ऐसे बीच में तो वहाँ पर वहाँ दर्शन करने का मेरे नाथ के लोग जा रहे थे, तो दोनों ने तो कहा कि अगर जी आपकी भी इच्छा होती दर्शन करने की बात करो तब तुम ले सकते हो। वहाँ क्या होती दर्शन के बाद आदमी वहाँ दीर्घ होता खड़े खड़े की जाने पर इत्यादि सभी थे, वहां कीर्तन हो रहा था, कीर्तन में भूल ही गया कि मुझे हाथ नहीं, इतना मन हो गया कि इसको भूल ही गया हाथ नहीं है, और ताल बजाने का ऐसे जाए शुरू किया तो हाथ निकल गया, तो हाथ निकल गया जो है और ताल बजाने का हाथ निकल गया, और उसकी पत्नी ने देखा तो उसको बहुत क्रोध इसका विक्षक अपने भगवता का हाथ जो है वो इसने लगा दिया है, और इसने मेरा बच्चा मारा तो बच्चा से रखा नहीं ले गए पत्थर एकदम मंदिर पर छोड़ी फिर पौधे के अपने भगवता से इतना पकड़े उसके हाथ कटा था तो उसका हाथ लगी मेरे भगत ने हमारे बच्चा मारा मार पत्थर से तुमको छोड़ी लक्ष्मी घबरा गई, लक्ष्मी पहले राय नहीं की है, अरे बाबा एक साथ दो साथ से आज इसने जो है अपने भगत तक आखिरकार दिया, मेरे मेरे घर का इसने मारा तो उसको उसको क्यों नहीं किया, अरे तुम्हारा लड़का सुरक्षित है मैंने उसको रखा है पास करके वो 8 वर्ष का हो गया, तो अपना लड़का ले जा पर पत्थर। अब भाव में ये शक्ति है, देखो आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये तो गप है, गप नहीं है, महाराष्ट्र में गहरी चंगी घटना है, तो भाव में जो है वो शक्ति होती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है ये प्रसंग आया था इसी कि नियम जो और सुदृढ़ वो भी नियम किया जाए उसको दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, तो उसमें कोई ये गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, बाबा ऐसा हो गया तो क्या करें, कोई महात्मा आए तो कहीं हमने नियम दे दिया इन्हों पर जी दवा नहीं खाएंगे, तब तक बुखार आया तब तक जो तैयार हो गए औषध के लिए भी और जो है दवा के लिए, तो ऐसा कहे तो नियम देना तो पक्का लेना, शरीर जाएगा जाएगा क्या शरीर जाएगा तो जाएगा, नहीं जाने वाले नियम थोड़ा लो इसमें कोई हर्ज नहीं, तो जो नियम लो उसके पीछे मत तत्व से अपराध कर जाए, नियम कम देना पर लेना चाहिए उसमें नहीं, पानी नहीं देने चाहिए, पानी दो तो फिर कुछ भी हो जाए तो फिर न करो। ये तो भारतीय परंपरा है, पानी परमात्म समझो। तो ये साधना करने के नियम लेना तो सहज है, पर निभाना ठीक है। नियम तो सब लोग हाथ उठा देते, कोई पंच का वक्ता बोलता है तब हाथ उठा देते। हम जो है वह जान देने के लिए तैयार है, सच के लिए दूध देने के लिए पता नहीं करता। नहीं नियम लो तो ठीक है। संन्यास में हम लोग नियम तो ले लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, नर्मदा के किनारे जाते हैं, गंगा किनारे प्रतिज्ञा करते हैं, अवैध का अनुभूति जो ददान में सत्य कर, जगत के सारे प्राणी निर्भय हो जाए, तुम कुछ भी व्यवहार करो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति विकार नहीं आएगा। और मच्छर को भी सहन नहीं कर पाते हैं। अब प्रतिज्ञा जो हम लोग ले लेते हैं, नियम काय के लिए लेते हैं, नियम लेना तो सहज है पर निभाना अधिक है। अब उससे देखो कि जो है वह और जो है वह तपस को किस रूप से, तो यहां पर ये बताया कि जो है वह एक विज्ञान अनुकूल देता युद्धम संस्या मासिक रूप में संबंध विज्ञानी आभरणादीनी हार की ओर आदिनी घोषणानी गोचेता घोषणा इतना व्याख्यान तो हमारे अपने चिरानंद जी की कृपा से हो गए कि नियम जो है, नियम जो है वह पक्का है। तो नियम को उनका भंग करने के लिए लोग जब सब टूट पड़े एक साथ करते हैं कि यदि नियम आपका जो है वह कोई भी निर्णय आ गए तो फिर उसमें निभाने में कोई अंतर है, नियम वाले को तो बीज न आएगा, और बीज न आएगा तभी तो परीक्षा होगी, बिना परीक्षा के कोई पास नहीं हुआ। आज तक बिना परीक्षा के पास होते तो अति हो जाए तो क्या करवाना, अगर परीक्षा होती है तो अति ही होती है, न पुस्तक देख सकते हो, न पूछ सकते हो, किसी से नहीं घर देख सकते हो, न घर देख सकते हो, परीक्षा तो परीक्षा ही होगा। चल दे आगे अति हो, अरे चल दे नहीं, अपने मन को पकड़ो कि मन जो है वह प्रसन्न शांत रहे, नियम के पालन में निश्चित रहे। तो इतनी शक्ति मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि रामसुखदास जी का जिसने पैर छुआ तो उसके प्रति थोड़ा नाराज हुए, वो अपने नियम का पालन किए कर बच्चे जो है वह आत्मजन नहीं करते, बल्कि ये दोष हो गया, हमारे नियम में ये बात आ रही है। अपने मन को संभालना ही जो है वह नियम है, और दूसरे का दोष देखने वाला सभी आगे पैसे पड़ेगा। ओम दिव्य माल्यांबर दिव्यानि माल्यानि दिव्यांबराणि च दीयन्ते हि, ऐसा विदेश दिव्य जो है वह माला और दिव्यांबर, दिव्य को दोनों के साथ, अंबर के साथ भी और माल्य, माल्य में दोनों प्रकार का ले, पुष्पमाला भी हो सकती है और स्वर्णमाला भी हो सकती है, रत्नमाला भी हो सकती है, ये दोनों प्रकार की। तो जो है वह दिव्यान माल्यान और दिव्यांबरा चलते इन रूपे, जिसके द्वारा जो है वह दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए जा रहे हैं, ऐसा रूप है दिव्य माल्यांबर धर्म और दिव्य ग्रंथान लेकर, और एक दिव्य ग्रंथ बना दी दिव्यो गंधो अशीति दिव्य गंध, दिव्य गंध है कि अब पद अनुलेपन यश अर्थ, ऐसे दिव्य गंधर्वा अनुलेपन है जिस रूप वो हो गया जिस और कैसा रूप है वह रूप ऐसा है कि सर्वाश्चर्यमय उसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें आश्चर्य मालूम आश्चर्य उसमें मालूम होता है कि जिस चीज को आप पहले के नहीं देखते क्या आप जो है दृष्टि के द्वारा स्थिति के द्वारा एक निर्धारित करके रखते हैं मुख ऐसे होता है और जब एकदम लक्षण जो है आपको दिखाई दे तब जो आश्चर्य मालूम होता है। आप सामान्य व्यक्ति देखते हैं और वैसी भावना बनी है जन्म से लेकर के भावना बनी है और यदि आपको एकदम प्रकाश पुंज के रूप में कोई दिखाई देने लगे तो आप आए आपको तो जिस चीज के रूप में जिस प्रकार की धारणा हम बना करते हैं अब वो जो है वह उससे एकदम विलक्षण उत्कृष्ट जो है व्यक्ति दिखाई देती है तब आश्चर्य प्रत्येक विषय में इस प्रकार का आश्चर्य तो यहाँ पर कहा कि सर्वाश्चर्य मयम को जो भी माला इत्यादि जो भी दिखाई दे रही ना वो सब आश्चर्य चेहरा भी आश्चर्य में है तो माला भी आश्चर्य में है वो गंध भी आश्चर्य में क्योंकि वैसे गंध का अनुभव ही नहीं हुआ कभी तो वैसे गंध का अनुभव नहीं हुआ तो गंध भी आश्चर्य में है रूप भी आश्चर्य में है सभी जो है आश्चर्य में तो सर्वाश्चर्यमयम रूपम तथा देवम तो देव का गया देव माने प्रकाश द्योतनात्मक द्योतनात्मक अनंतम उसका कोई परिच्छेद ही नहीं मालूम हो रहा है कि कितना बड़ा ये एक तो सामने रहा और वह अपरिच्छिन्न जगत में सभी वस्तु जितनी दिखाई देती है तो परिच्छिन्न जो है वह क्या और वह अपरिच्छिन्न स्थिति हो गई अनंतम और ये सामान्य रूप में ही नहीं विश्व विश्वतोमुख विश्वतोमुख मैंने सर्वतोमुख सर्वतोमुख मैंने कि भिन्न भिन्न भिन्न जैसे एक है कि एक सामान्य होता है ना एक विशेष जैसे मान लीजिए कि यह कोई बीज है बीज में से एक आपको निकल गया ऐसे तो वो आपको दिखाई दे पर उसमें सब गाली इत्यादि सभी अलग अलग नहीं दिखाई देती शुरू में हाँ ऐसे मान लीजिए कि कारण तत्व जो है सर्वरूप परमेश्वर का मान लो मान है कि परमेश्वर पर उसमें जो अवयव है वो भी सब अलग अलग देवता अलग दिख रहे हैं तो यक्ष अलग दिख रहे हैं तो गंधर्व अलग दिख रहे हैं तो सर्प अलग दिख रहे हैं मनुष्य अलग दिख रहे हैं जो है वह दानों देवताओं का युद्ध अलग दिख रहा है रावण अलग दिख रहा है विश्व तो एक पहले एक रूप में दिख रहा है एक रूप में विश्व रूप और विश्व रूप में भी तो विश्व तो मुख भी दिख रहा है पृथक पृथक पृथक पृथक भी दिख रहा है देखिए पर विश्व तो इसलिए कहा विश्व तो अब रूपम के साथ ही ले जाने से दक्षिण मार्ग क्रिया का अध्याय यहाँ पर बन जाता है विश्व तो मुखम का सर्वतोमुख जो किया उसका जो प्रसंग प्रसंग जो किया गया ये सर्वतोमुखम का अर्थ ही है कि सर्वभूतात्मक सभी भूत उसमें अलग अलग मानते हैं टीका काल लोग स्पष्ट रूप में लेते हैं कि सामान्य स्वरूप में पूजा को सामान्य रूप और एक विशिष्ट रूप में उसी के अंदर त्यागरे की ध्यान देने की बात है कि या तो रूपम के साथ ले जा करके और इसको दर्शया मास है विश्व तो मुखम रूपम दर्शया मास अथवा के दूसरे ढंग से करना हो तो अर्जुनो जगत देवम अर्जुनो जगत ऐसे जो है उसका ये अध्याहार करिए तो दिव्य माल्या बदनम दिव्य गंधानुदेवनम सर्वाश्रयम विश्वतोमुखम अनंतम देवम तदर्शत नहीं यहाँ तो दक्षिया मास की करना जो है वह उचित और नहीं तो अर्जुन को कर्ता बना करके गदर्श क्रिया का अग्रहार करना पड़ेगा यदि इससे अलग आप अर्थ लेंगे तो दो ही प्रकार का अर्थ बनेगा ना भगवान ने इस प्रकार का रूप दिखाया ये हो गया अर्जुन ने इस प्रकार का रूप देखा तो भगवान ने इस प्रकार का रूप दिखाया इसके लिए दक्षिण मंत्री आपके पास है तो रूप के साथ इसका अन्वय करके दक्षिण मार्ग क्रिया के साथ संबंध कर दीजिए ऐसा इस प्रकार का रूप भगवान ने दिखाया और दूसरा पक्ष एक ये भी है कि अर्जुन ने इस प्रकार का रूप देखा ये दूसरा पक्ष हो गया जब अध्यार करेंगे तभी अर्जुन का भी ध्यान रहेगा तो इसमें जरा गौरव मालूम और भाष्यकार भगवान दोनों ले लेते हैं और मुख्य मानते हैं दर्शया मास के साथ ही इस काल में पहले भगवान ने दिखाया बाद में अर्जुन ने देखा भगवान ने दिखाया और अर्जुन ने देखा इसी बात को दो ही प्रकार से कह सकते हैं बात को ना कि ऐसा अर्जुन ने देखा या ऐसा भगवान ने दिखाया ये दो बन सकता है तो भगवान ने दिखाया इसके लिए दर्शयमान क्रिया है आपके प्रकरण में लोग दर्शयमान क्रिया है कि अर्जुन को भगवान ने दिखाया इसलिए क्योंकि दोनों श्लोकों में स्वतंत्र क्रिया कोई नहीं है नहीं तो स्वतंत्र क्रिया नहीं है तो रूपक के साथ इन पदों का आप जो है अन्य कर लीजिए और रूपक के साथ इन पदों का अन्य करके दर्शयमान क्रिया के साथ संबंधित कर लीजिए तो दोनों श्लोकों का अन्य सीधे प्रतिजी बन जाए और कोई यदि ये पक्ष लेना चाहे कि वहां तो कह दिया कि भाई परम ईश्वर रूपम दर्शयमान और अर्जुन ने इस रूप को देखा तो कहाँ से आ जाएगा अनेक भक्त राजा ने यहाँ से शब्द सब आ जाएगा कि विश्व तो रुखम देवम अभी देवम को ले दी देवम ददर्श तो यहाँ ददर्श क्रिया का आपको अध्याहार करना पड़ेगा देवम या रूपम देवम विरूपम मत अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दीपायुधम दिव्य माल्याम वर्धनम दिव्य ग्रंथानुलेखनम सर्वाश्चर्यमयम अनंतम विश्वतोमुखम देवम ददर्श फिर उसके साथ संबंध में विजय के साथ संबंध हाँ फिर दोनों का एक अन्वय करते और देवम ददर्शन तो यहाँ ददर्श क्रिया का आपको अध्ययन करना पड़ेगा और अर्जुन को करना पड़ेगा किसी को देखिए दिव्य माल्या मरधर दिव्यानी माल्यानी पुष्पाणी पुष्पाणी ले रहे हैं ना पर जो है वह दोनों प्रकार से ले लेते हैं पुष्पाणी भी ले लेते हैं यानी पुष्पमाला भी ले लेते हैं और रत्नमाला भी और अंबराण वस्त्राण से ध्रियंते ये नहीं करेण तम दिव्य माल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम दिव्यम गंधानुलेपनम यश दिव्य गंधानुलेपन तम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम सर्वाश्चर्य प्राय देवम अनंतम नास्त्यंतो अस्ति इति अनंतः तम विश्वतो मुखम सर्वतो मुखम सर्वभूतात्मकत्वात् तम दर्शयामास। अब यहाँ भाष्यकार भगवान ने कहे तम दर्शयामास तो तम रूपम तो यहाँ देवम को भी ले लेना पड़ेगा किस रूप हाँ आत्मा देखिए कि अर्जुनो ददर्श इति वाच है और अर्जुनो ददर्श जब ये आप करेंगे तो अर्जुनो ददर्श ये बनाने से फिर जो है देवम को आप विशेषण बनाएंगे और बाकी सबको विशेषण बनाएंगे तो इस प्रकार जो है देवम अर्जुनो ददर्श है या माँ से देवम को क्या बनाएंगे देवम माने ज्योतन मंत्र रूपम का विशेषण है देवम भी रूपम का विशेषण है ऐश्वरम रूपम है तो देवम उसका विशेषण है इस प्रकार का ऐश्वरम रूपम दर्शयामास और अर्जुन को जब लेंगे तो दर्शक के प्रिय का अध्यार आपको करना पड़ेगा फिर देवम को आज विशेष्य बना दीजिए बाकी सबको विशेष लेकिन आज के टीका कार क्या टीका है कुछ चिंत के बाद अर्जुन इति अभ्याहारे अति पद संघटना संभव ये आनंदगिरी स्पेशल इंडिया आनंदगिरी जी का कहना है कि अर्जुन ऐसा कर्ता का अध्याय भी कर लीजिए तो पद संगठन असंभव सही घटना संभव आती पद घटना संभव घटना बनेगा ना घटना पद घटना पद घटना या पद पद संघटना संभवात नहीं असंभवात नहीं संभवात पद संघटना संभवात अध्याहारे की पद संघटना संभवात इसके कारण भाष्यकार भगवान ने लिख दिया कि जैसे युवा अध्याय और असंभवात निकालोगे तो नहीं ना इसलिए पद संघटना संभव पद की संघटना बन जाएगी अर्जुन का अध्याय कर लिया ददर्श का अध्याय कर लिया ददर्श का अध्याय करने से अर्जुन का अध्याय होगा तो पद संघटना संभव हो जाएगी इसलिए भाष्यकार भगवान ने वहां पर लिख दिया कि अर्जुनो ददर्श इतना अब एक बार ये करते हैं थोड़ी सी टीका बन हम प्रतिष्ठ से भगवतो रूपस्थ दीते अस्ति न वाचे कार्य साम्यम ये बस्ती साहित्य प्रतिष्ठ जो भगवान का रूप अत्यंत अद्भुत जो भगवान का रूप उस रूपस्थ दीते उसका जो दीप्ति उसका किसी के साथ साल में बनेगा कि नहीं कहते हैं कि जैसे उपमा हो जगत में क्या है उपमा भी है मुख्य चंद्रमा के समान है ऐसे कोई सीमागत जगत की वस्तु सीमित है अब उसके साथ कोई उपमा बनेगी कि नहीं बनेगी कैसे समझ भाई हमने तो देखा नहीं अर्जुन ने तो देखा पर अर्जुन ने देखा पर ये उस जो रूप भगवान का देखा तो उसमें जो प्रकाश आ रहा है उसका किसी के साथ उपमा हमने तो बात समझ में आ जाए वे विद्युत के समानता है सूर्य के समानता तो सूर्य का प्रकाश हमारा देखा हुआ है और सूर्य के प्रकाश के समान जो है वह भगवान के शरीर की आभासी तो बात हमको तो उपमा कोई बन सकती है कि नहीं बन, यह एक उपमा दे और वो उपमा को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर जो उपमा है वो अभूतोपमा क्या उपमा देंगे अभूतोपम और अभूतोपमा वही हो जाती है कि अभूतोपमा का तात्पर्य निकलता है निरुपम अभूतोपमा का तात्पर्य किसमें निकलता है निरुपम अभूतो उपमा में कोई उपमा क्षमता नहीं रख सकती है देखिए अभी ये नहीं है उसका अर्थ जो है जैसे क्या किया कि उसमें शंकराचार्य ने कहा ना क्या कहा शंकराचार्य ने उन्होंने कहा कि असित गिर समम सात तक जलम तो व्यक्ति विचारों पर कोई यह विचार हो गए असित गिर समम सात तक जलम ये जो है वह कज्जल कैसा हो या ही कैसे काला पहाड़ हिमालय जो है वो स्याही अब पर आजकल के लोग तो जानते नहीं पहले स्याही बनाई जाती थी दवा गोर पद्य बनाई जाती थी उसे लिखा जाता उसके पहले तो स्याही बनाने के हम लोग बनाते थे छोटे जैसे तो दूसरी दूसरी से बनाते लालटेन या दीपक का जो वो होता था काली लालटेन में निकलता था या दीपक जहाँ रखा जाता था वहां पर था उसको इकट्ठा करते थे इकट्ठा हो जाता था तो इतना मान लीजिए इकट्ठा उसके बाद क्या करते थे उसके बाद ये बिल बिल उछल जाए उसका जो बीज है ना वो निकाल लेते वो निकाल करके जो है वह पानी में रिंगराज का कट्ठा इत्यादि मिला करके एक पहले पाक बना करके उसको आ फिर वो जो कपड़े में तीन चार पर कपड़े में उस थाली को रखते और उसमें ऐसे कपड़े में रखते फिर वो घोटते घोटते घोटते घोटते घोटते उसको थाली के उसमें मिली जो काली कृष्ण मिल जाता था तो वो स्याही स्याही में चमक होती थी तो स्याही से है वह बहुत पकड़ती थी तो वो तो युग तो बहुत पहले बीत गया उसके बाद दूसरा युग आया तो जल ही मिलती थी दुकान तो उसको ध्यान रखे जो है तो रात में घोल तो घोल गति अब बनाने की वो चीज खत्म मिले की दुकान पर खोल बना पैसे मिले आए खोल दिए जवाब टिकिया ने हाँ टिकिया को खोल लिया जवाब में गलत फेरी ने जैसा चाहो वैसा लाल चाहे चाहो लाल चाहे नीली चाहिए जैसा चाहो वैसा यहाँ पर कुछ भ्रष्टाचारी कहते हैं कि वो स्याही का गला कितना बड़ा हो हिमालय पर्वत ही स्याही गला और उसको घोलो को क्या सवार कितनी बड़ी काम की उसने समुद्र में खोल दिया समुद्र में उसको अति किसी के समंसा का जलम सिंधु पात्रे इतनी तो स्याही तैयार हो गई भाई स्याही को लिखने के लिए होगी कागज पर इतनी स्याही कहाँ लिखी जाए और लेखनी क्या हो तो सुर कलवर शाखा लेखनी कल्प वृक्ष की शाखा की लेखनी बनाने क्या संकल्प किए वो लिखने का काम अपने आप होगा और संकल्प करने का काम है वहां लिखने का परिश्रम नहीं करना आजकल बहुत चीजें है ना पहले साइकिल इत्यादि चलानी पड़ती जब चला लो राम नहीं पड़ता घुमा दिया पर रखे रुक कर दिया आजकल सब ऐसे अपने आप को कर देता है मशीन कर, तो सुर तर पर शाखा लेखन कल्पवृत्त की लेखनी है तो उसमें आपका हाथ फंसेगा नहीं, आपका हाथ को कुछ नहीं करना, आप ऐसे पकड़ लीजिए और ये नहीं करना। अरे कागज है, अरे सारी पृथ्वी का कागज ही होना चाहिए, कोई ऐसा ही ऐसा दिखा दो कि जिसमें पृथ्वी को ही काम हो, ऐसा कागज लिखे लिखती है जो गृहित्वा कागज।